Κάνας αριστερός δημοσιογράφος να πάρει συνέντευξη υπάρχει. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε, Τρίτη και 15, ο Φλεβάρης. Πέρασε και ο Βαλεντίνος, η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης που κατεγράφει χθες. Ήταν η συνάντηση μετά από πολύ καιρό και μετά από πολύ μεγάλη προσμονή και των δύο πλευρών μάλλον, του Αλέξη Τσίπρα και του στούντιο του Sky. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσετε πίσω σελίδες. Σας προειδοποιώ δηλαδή να ξέρετε από πριν με τι έχετε να κάνετε. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν το κεντρικό θέμα... Ξέρετε, υπάρχουν μέρες που σε οδηγεί η επικαιρότητα. Επιλέγω κι εγώ να έχει ένα βασικό θέμα, κατά κύριο λόγο η εκπομπή. Υπάρχουν μέρες τέτοιες και υπάρχουν και μέρες που υπάρχουν πολλά μαζί, γύρω-γύρω, μικρά, μεγαλύτερα, πιο σημαντικά, πιο ασήμαντα, που κάνουν έτσι ένα mix grill, ας το πω έτσι, της επικαιρότητας. Δεν έχω ακόμα αποφασίσει και ίσως δεν αποφασίσω μέχρι το τέλος της, δεν θα αποφασίσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν η συνέντευξη Τσίπρα και η προηγούμενη, η συνέντευξη Μητσοτάκη την Κυριακή, έχει να κάνει το Σάββατο, νομίζω, το Σάββατο, συγγνώμη, στο Γιώργο Αυτιά, αν είναι αυτά τα ζητήματα των τελευταίων ημερών, αν από εκεί μπαίνουν κάποια θέματα ή αν είναι η υπόλοιπη επικαιρότητα. Χθες σας έλεγα για τα του γυροκομείου στα Χανιά, έχει πάρα πολύ ψωμί αυτή η υπόθεση ακόμα. Ξέρω ότι από ένα σημείο και μετά μπορεί να γίνει φοβερά κουραστικό το να αναφέρεσαι στο ίδιο θέμα συνεχώς. Σε μερικές διαστάσεις του όμως, θα ήθελα, σε μερικές κοινωνικές διαστάσεις που φαίνεται να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πια, και επειδή πήρα αρκετά μηνύματα και από εσάς που είναι σε αυτή την κατεύθυνση, θα ήθελα να συνεχίσω λιγάκι αν δεν σας κουράζω. Τι να σας πω, έχουμε αφήσει και χρωστούμενα που δεν έχουμε πει τίποτα εδώ. Έχει περάσει ολόκληρη δήλωση στήριξης του Σάκη Ρουβά στον Λιγνάδη και δεν έχει απασχολήσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο τις πίσω σελίδες. Και ενώ ξέρετε ότι ειδικά με το Σάκη Ρουβά θα είχα να πω πάρα πάρα πολλά. Ας ξεκινήσω λίγο από τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι και το πιο φρέσκο σε όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, αρχίζει πια να μην έχει... Η μεγαλύτερη είδηση που έβγαλε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Sky. Δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας, έτσι. Η μεγαλύτερη είδηση που βγήκε από αυτή τη συνέντευξη στους συναδέλφους, τους καλούς συναδέλφους, τον Γιάννη, τον Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα. Καταλαβαίνετε ότι είμαι και σε λίγο δύσκολη θέση, είμαι συνεργάτης τους. Δίνω το ρεπορτάζ από την Κρήτη στο τηλεοπτικό κανάλι, οπότε έχω και κάποιες δεσμεύσεις. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά νομίζω ότι τις θέσεις μου τις ξέρετε πάνω κάτω. Μου άρεσε αυτή η πολύ καθαρή τοποθέτηση των πραγμάτων. Ναι ρε παιδί μου, είστε απέναντι. Έριχνε τις μπηχτές του ο Τσίπρας, το αν είστε το ίδιο πιεστικοί και σε άλλους. Εν πάση περιπτώσει, κάθε δημοσιογράφος οφείλει να είναι πιεστικός προς όλους. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου τοποθέτηση. Ναι, για την συνέντευξη του Μητσοτάκη μην με ρωτήσετε, εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαινόμαστε. Έχω μια πορεία όμως, για να φύγουμε λίγο και αυτό, δεν πάω να το προσπεράσω, αλλά επειδή δεν θα βρούμε άκρη τώρα. Εμένα άλλο με τρώει. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, καμιά συνέντευξη, ειδικά ο Τσίπρας, αλλά και ο Μητσοτάκης θα σας έλεγα, από αριστερό δημοσιογράφο, και δεν θέλω να υπονοήσετε ότι εννοώ τον εαυτό μου, δεν έχω τέτοια μεγαλεία και τις δύο φορές που έχω βρεθεί απέναντί τους δεν πήγαν καλά τα πράγματα και στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα. Αλλά από άλλον. Έτσι λίγο να μπαίνουν κάποια ζητήματα, μην πάει το μυαλό σας κατευθείαν να σκεφτείτε ποιο πρόσωπο. Υπάρχουν πρόσωπα και δεν εννοώ εμένα, αλήθεια σας το λέω. Τα θέματα όμως, τις ερωτήσεις έχω, μου λείπουν μερικές ερωτήσεις από αυτές τις συνεντεύξεις, και επειδή εδώ όπως καταλαβαίνετε έχουμε μπει σε μια μακροχρόνια προεκλογική περίοδο, τώρα τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ήδη όταν βλέπετε να πληθαίνουν οι συνεντεύξεις, οι παρουσίες και μάλιστα στο αντίπαλο στρατόπεδο, κάτι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Έχει και άρθρο στουρνάρα βαρισίματο, πρέπει να σας πω. Αυτός περιμένει να γίνει πρωθυπουργός. Ή αυτός ή ο Βενιζέλος που σας έχω προβλέψει εγώ. Καθίστε, θα σας τα πω και αυτά. Παρακάτω. See my teeth, see them gleam. Am I real or a killing machine? Tiptoe close, now don't you shrink. I'll rip your heart out if you blink. Ρε παιδί μου, να σου πω τι μου λείπει. Έτσι να συζητήσουμε και μαζί αν θέλετε και να μου πείτε αν έχω και άδικο. Μου λείπει μία ερώτηση, το να βρεθείς ως αρχηγός ενός αριστερού κόμματος. Το αριστερού εγώ θα το βάζα σε εισαγωγικά. Στον Sky και να σε ρωτήσουν, μα πώς θα κάνετε την ΔΕΗ δημόσια, πρόεδρε. Έχει μέσα της αυτή η ερώτηση Το είναι δυνατόν να θέλεις να κάνεις δημόσια τη ΔΕΗ, ενώ εδώ εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη άλλη στάση και τα πράγματα γενικά παγκόσμια πάνε προς τις ιδιωτικοποίησεις κλπ. Και όσο και αν σας ακούγεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κολώνει πουθενά, βρίσκεται και στο αντίπαλο στρατόπεδο, δίνει και στους αντιπάλους συνεντεύξεις, έστω και λίγο πιο αραιά, έχει μέσα του ένα μικρό ψεματάκι. Γιατί υπάρχει ένα στρατόπεδο που κολώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη σας παρακαλώ, τώρα καταλαβαίνετε. Θέλω να πω, επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα, ο αρχηγός μας που δεν κολώνει. Για το Μητσοτάκη δεν σας λέω, γιατί εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα. Τον ρωτάς ας πούμε, τα ξέρετε. Σπίτια ή Ραφάλ, σπίτια για τους σεισμόπληκτους ή φρεγάτες, και αρχίζει το σύστημα να παθαίνει ένα κοκομπλόκο εκεί όπως καταλαβαίνετε. Θα περίμενα όμως μερικές ερωτήσεις απέναντι σε αυτούς. Δηλαδή μια τέτοια ερώτηση θα την περίμενα επισήμως, όχι στο όρθιο τώρα επειδή βρέθηκε. Αυτό είναι και λίγο, ξέρετε, ακτιβισμός. Κανονικά ρε παιδί μου, σε μια αυτή και όχι στη ΔΕΘ να περιμένεις την 125η ερώτηση. Εδώ παιδί μου, να κάτσεις απέναντι σε έναν δημοσιογράφο που να έχει να ρωτήσει συγκεκριμένα πράγματα και τον έναν και τον άλλον από την... Τι να σας πω τώρα, να βάλω μια ταμπέλα από την αριστερή σκοπιά. Ναι, ας τη βάλω έτσι, για να συνεννοούμαστε. Κάτσε να σου πω τι εννοώ για να καταλάβεις, για να μιλάω με παραδείγματα. Θέλω να σου πω, αντί με ρωτάς, είναι δυνατόν να θέλεις να πάρεις τη ΔΕΗ πίσω και να την κάνεις δημόσια, να ρωτάς πότε ακριβώς και με ποιο τρόπο θα γίνει δημόσια η Αττική Οδός, για παράδειγμα. Δεν το είπα εγώ, ο Σκουρλέτης το είπε. Το θυμάστε, στη Βουλή, τότε που συζητούσαμε για το χιονιά και για τις επιπτώσεις. Και δεν είπε μόνο για την Αττική Οδό, είπε για όλες τις δημόσιες υποδομές, είπε για τα λιμάνια, είπε για τα αεροδρόμια, είπε γενικώς για ό,τι έχει να κάνει με μια εθνική σημασία. Πότε θα τα πάρεις αυτά, πίσω. Θα πάρεις πίσω. Είσαι ένα κόμμα που ευαγγελίζεται, ας πούμε, έναν τουλάχιστον κρατικό έλεγχο τουλάχιστον στις δημόσιες υποδομές της εθνικής σημασίας ή όχι. Γιατί αυτά μου τα έλεγες κάποτε. Και ξέρετε, δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή ή δεν βρίσκεται ο Τσίπρας. Υπάρχουν. Δεν βρίσκεται ο Τσίπρας απέναντι σε κάποιον από αυτούς που υπάρχουν. Τι να σας πω, θέλετε να σας πω ονόματα οπωσδήποτε. Θα περίμενα να τον δω στον Νίκο τον Βογιόπουλο, ας πούμε. Θα περίμενα να τον δω, τι να σας πω τώρα, στο The Press Project να δίνει συνέντευξη. Θα περίμενα να τον δω στην Ελληνοφρένεια, γιατί όχι, και με πιο χαλαρό, στο Θήμιο τον Καλαμούκη. Υπάρχουν, μην νομίζετε, δεν το πάω στο ότι εγώ θα είχα αυτές τις ερωτήσεις. Υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις και άλλες 10.000 ερωτήσεις, διατυπωμένες όμως από την αριστερή πλευρά. Δίνω έτσι γεωγραφικούς προσδιορισμούς για να συνεννοούμαστε. Από την πολιτικούς προσδιορισμούς για να συνεννοούμαστε. Βρε παιδί μου, δεν θα σε ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να κάνεις, θα σε ρωτήσω πότε και αν πιστεύεις και εσύ αυτά που λέει ο κοινοβουλευτικός σου εκπρόσωπος, ότι πρέπει να τα πάρουμε πίσω αυτά. Τα πιστεύει αυτός που τα είπε εσύ, γιατί δεν είπες τίποτα, καμιά κουβέντα, όταν κάναμε συζήτηση για τη Μομφή στην κυβέρνηση. Και έχω κι άλλα, έχω πολλά γιατί. Γιατί, εκτός από το πότε, έχω πολλά γιατί. Γιατί έδωσες άδειες για καζίνο σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ψήφισες στις εξορίξεις που είναι εντελώς αντιπεριβαλλοντική διαδικασία, ενώ υποτίθεται ότι είσαι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας, το θυμάστε, των κινημάτων και της οικολογίας. Γιατί μου ψήφισες τα Ραφάλ, να μην ρωτήσω. Έχω πολλά γιατί. Γιατί ψήφισες το Ελληνικό και τα χατήρια στο Λάτσι, που μετά μου λες ότι δεν είναι καλό τελικά, και οι δικοί σου άνθρωποι λένε ότι δεν μας συμφέρει το Ελληνικό και δεν είναι οτιδήποτε, δεν είναι η πιο καλή επιλογή. Να πω κι άλλα, γιατί έδωσες την Τρένοσε στους Ιταλούς. Θυμάστε που και στην Τρένοσε έγινε ο χαμός με την Ελπίδα, την κακοκαιρία. Να ρωτήσω για παράδειγμα γιατί πανηγυρίζουν τα στελέχη σου την ώρα που το ΣΤΕ βγάζει αντισυνταγματική την πώληση των εταιριών ίδρευσης, τις οποίες τις πούλησες εσύ, τις έδωσες εσύ στο ΤΑΙΠΕΔ που οδεύουν προς ιδιωτικοποιήσεις. Να ρωτήσω γιατί με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μου το πλάσαρες ως πακέτο Γιούγκερ προς το Βαρές για να ψηφίσουμε το μνημόνιο, τελικά τα πήρε η Φράπορτ για να ανακαινήσει τα αεροδρόμια, γιατί δεν τα έπαιρνε η πολιτική, η πολιτική αεροπορία για να ανακαινήσει τα αεροδρόμια. Έχω να ρωτήσω πολλά γιατί και πολλά πότε. Πότε θα τα κάνεις αυτά και αν όντως είναι μέσα στο πρόγραμμά σου πράγματα που να έχουν μια κατεύθυνση, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, πολιτικής αριστερής. Δεν θα τα μάθουμε, δεν θα τεθούν ποτέ αυτά τα ερωτήματα μάλλον στον Τσίπρα. Και ομοίως και στον Μητσοτάκη. Τα ίδια θέματα, αλλά από το Μητσοτάκη δεν περιμένεις να σου πει ποτέ. Η απάντηση είναι ποτέ. Δεν πρόκειται ποτέ να πάρω πίσω, αφού εγώ είμαι των ιδιωτικών, αυτό κλπ. Δηλαδή εκεί τις ξέρεις τις απαντήσεις. Αλλά έστω ρε παιδί μου, σε μια συνέντευξη, πόσο θα στήχιζαν, πόσα χρήματα θα έδινες ας πούμε στην πολιτική προστασία, πόσα θα έδινες στη δημόσια υγεία, πόσα θα έδινες εκεί, αν δεν είχες πάρει ή αν είχες πάρει λιγότερα έστω από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια που χάλασες για τους εξοπλισμούς. Τώρα, την ώρα που μειώνεις τις δαπάνες για την υγεία μέσα στην πανδημία. Αρχίζουν να μου λείπουν πολύ αυτές οι ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την τύχη να τις ακούσουμε, να διατυπώνονται έστω. Καμιά φορά μετράνε οι ερωτήσεις παραπάνω από τις απαντήσεις, να ξέρετε. Να διατυπώνονται έστω στον δημόσιο λόγο μέχρι να φτάσουμε και να κάνουμε και μία και δύο και τρεις εκλογές και όσες χρειαστεί. Κάτι για σοτσιαλίστη, κάτι για λιμπερτά έλεγε αυτό, αλλά μην τα ακούτε εσείς αυτά, είναι αυτού κακά. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Έχω που λέτε, να το ξέρετε πάντως, αν ποτέ χρειαστεί μπορώ να τις καταγράψω και κάπου δημοσίως να υπάρχουν και όποιος θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Δεν είναι, δεν παίρνω κανένα και σηκά το copyright τώρα. Αυτονόητα πράγματα. Πότε θα πάρεις, αν θα πάρεις ποτέ πίσω την ΑΔΕ που στην έχουν κάνει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και καλά και την χειρίζονται αποκλειστικά μέσα στο συμβούλιο και στην εταιρεία και σε όλα αυτά είναι της Τρόικας άνθρωποι. Ναι, έχει και κάτι δικούς μας για ξεκάρφωμα. Πότε θα τα πάρεις αυτά πίσω? Πώς είναι δυνατόν το ταμείο σου, το δημόσιο, να μην το κρατά, να μην το κρατούν ελληνικά χέρια και να το κρατούν διάφοροι δανειστές και λοιπά από εδώ και από εκεί? Έχω, σας λέω, πολύ, πολύ πράγμα. Για όποιον τις θέλει, για όποιον τις θέλει και να τις κάνει και κυρίως να τις απαντήσει, μπορούμε να φτιάξουμε μια λίστα και συμπληρώνετε. Μην νομίζετε, δεν είναι τώρα μόνο αυτά που είπα εγώ, μπορεί να είναι άλλα χίλια πράγματα. Και να διαλέξεις, ρε παιδί μου, από εκεί μέσα, διάλεξε όποιες θες εσύ να απαντήσεις, ξέρω εγώ. Πόση ώρα έχουμε, πόσο χρόνο? Αλλά σας λέω, έχω μια υποψία ότι αυτές τις ερωτήσεις δεν θα τις ακούσουμε ποτέ, ούτε καν να διατυπώνονται, όχι μόνο να απαντώνται. Αντιθέτως, θα διαβάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως όχι εμείς, δεν το έγραψε για μας, μην νομίζετε, για έξω το έγραψε, για τη Γερμανία το έγραψε. Ο Στουρνάρας, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έγραψε ένα άρθρο στην Καθημερινή με το οποίο στην ουσία ζητά να επανέλθουν, επειδή φοβάται τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και την αδυναμία επαρκούς αποπληρωμής του χρέους, ζητά να επανέλθει η λιτότητα και ζητά να επανέλθουν τα πρωτογενή πλεονάσματα τουλάχιστον 2%. Αυτά, ξέρετε, τα ζητάνε συνήθως οι τροϊκανοί απ' έξω. Τώρα τα ζητάει ο Στουρνάρας. Ανοίξτε παρένθεση. Θυμάστε εκείνη την κουβέντα που σας έλεγα ότι υπήρχε ένα δημοσίευμα της Euractiv που έλεγε ότι ετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι, αν εμείς εδώ δεν τα καταφέρουμε να κάνουμε κυβέρνηση, και αν, άσε αν θα απαντηθούν οι ερωτήσεις. Αν, παιδί μου, θα τα βρούνε ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη να κάνουν κυβέρνηση για να ρίξουν το Μητσοτάκη, αν θα τα βρούνε ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη και το Βαρουφάκη να κάνουν κυβέρνηση να ρίξουν το Μητσοτάκη, ή αν τελικά, άμα δεν βρίσκεται άλλη λύση, τα βρούνε ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη να κάνουν κυβέρνηση, ή αν τα βρει και ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη. Διαλέξτε, εν πάση περιπτώσει. Αν αυτό το πράγμα δεν πάει να βγάλει σε ένα ξέφωτο κάποια στιγμή όλο, υπάρχει άλλη λύση, έλεγε το δημοσίευμα, κυβέρνηση τεχνοκρατών θα μας επιβληθεί από πάνω. Και οι υποψήφοι ήταν ο Βενιζέλος κυρίως, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά τη γνώμη μου ως πιο πιθανός. Αλλά τώρα με το αρθράκι που έγραψε ο κύριος Στουρνάρας, πλασαρίστηκε πολύ καλά, παιδιά. Δηλαδή εκεί στη στροφή φαίνεται λίγο να τον περνάει το Βενιζέλο. Θα δείτε τις επόμενες ημέρες, θα δείτε παρέμβαση Βενιζέλου, και να μου το θυμηθείτε, εδώ θα είμαστε. Και ο τρίτος ήταν ο Μαργαρίτης Σχοινάς, που είναι μεν πιο έξω από την τοπική επικαιρότητα εδώ τη δική μας, αλλά έχει τον προσόν ότι είναι μέσα στις Βρυξέλλες και μιλάει πιο κοντά, είναι πιο κοντά σε αυτούς εκεί που σχεδιάζουν. Οπότε η κούρσα είναι έτσι αμφίρροπη, πώς να σας το πω. Ο Στουρνάρας λοιπόν ζητάει να κάνουμε ένα καινούργιο μνημόνιο. Ξανά πλεονάσματα κλπ. Δεν το έχει γράψει για μας το άρθρο, το έγραψε για έξω, για να δείξει ότι αν χρειαστεί, ρε παιδί μου, να ψάξετε τον κατάλληλο τεχνοκράτη που να υπηρετήσει τις ανάγκες τις δικές σας, εγώ είμαι εδώ, να τη λέω. Δηλαδή ούτε ο Μητσοτάκης δεν τα λέει. Αυτό είναι πιο δεξιά, πιο νεοφιλελεύθερα, πιο τροϊκανός και από το Μητσοτάκη είναι ο Στουρνάρας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπροστά του και ο Μητσοτάκης μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, και λίγο, ξέρω εγώ, φιλολαϊκός. Τι λέω τώρα, τι κουβέντα λέω. Αλλά άμα διαβάσεις Στουρνάρα, μπορεί να σου φανεί και μια χαρά ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ο Στουρνάρας το γράφει αυτό για τους έξω, για να τους δείξει ότι μην κοιτάτε το Βενιζέλο. Ξέρω, ο Βενιζέλος δοκιμάστηκε, απέτυχε, υπήρξε πρόεδρος κόμματος, εντάξει, ευχαριστούμε, γεια σας. Εγώ δεν έχω τέτοιο παρελθόν, οπότε είμαι και άφθαρτος και δεν είμαι και πολύ καλά μπλεγμένος μέσα στα της πολιτικής, και έχω και την πολιτική βούληση και την οικονομική κυρίως θέληση να πάω, οικονομική γνώση μάλλον, να πάω τα πράγματα προς εκεί που τα θέλετε εσείς, μνημονιάκι και αυστηρή δημοσιονομική όρη, ειδικά μετά την πανδημία και μετά την επιστροφή στην κανονικότητα. Ωραία λέξη αυτή. Δεν ξέρω αν το διάβασαν, είμαι σίγουρος μάλλον ότι το διάβασαν εκεί στο Reichstag, πώς το λένε εκεί στην Γερμανική Βουλή, στο Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτόν τον κύριο τον καινούριο που έχει βγει και είναι Υπουργός Οικονομικών με τους φιλελεύθερους στην κυβέρνηση του νέου καγκελάριου, αλλά έχω την υποψία ότι δεν θα πέρασε απαρατήρητο και ότι οι μετοχές του Γιάννη ανεβαίνουν για την υπόθεση αυτή. Της Πρωθυπουργίας δε. Καλά, εσύ θα πας να μου ψηφίζεις τώρα, μου ψηφίζεις Μητσοτάκη, μου ψηφίζεις Τσίπρα, μου ψηφίζεις ό,τι θες, ξέρω εγώ, Κουκουέ κλπ. Από πάνω θα σου έρθει, παιδί μου. Μην το συζητάς τώρα. Άμα δεν βγάλουν άκρη αυτοί, υπάρχει στη δημοκρατία, λέει, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα εκτός από τα δικά σου. Για τους άλλους εννοεί ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα, όχι για σένα. Έχεις και τον Άδωνη να σε λέει και μίζερο, κατάλαβες. Να σε λέει μίζερο επειδή η Καλογεροπούλου στον Αντένα προσπάθησε να διατυπώσει μια ερώτηση σε σχέση με την ακρίβεια. Και όλο γκρινιάζεται και τι θέλετε πια, μην είστε μίζεροι, η χώρα πάει μπροστά και μας επεφημούν όλοι και μας δοξάζουν. Και τα γκουράκια λέει έχουν μειωθεί η τιμή τους. Να, έχω και το κινητό εδώ που δείχνει αυτό. Αυτό ήταν η συνέντευξη στον Παπαδάκη το πρωί. Διότι αυτός έπρεπε τώρα οπωσδήποτε να υπερσκελίσει τον Τσίπρα. Διότι σου λέει μία μέρα ένα ολόκληρο τηλεοπτικό 24ωρο και θα συζητάνε για τον Τσίπρα στο Sky και εγώ είμαι στον Αντένα. Δεν μπορούσε, κάτι έπρεπε να πει. Και αυτή η ιστορία με τη μιζέρια, μου γράφει και ο φίλος ο Αφελής, είναι η δεύτερη φορά που ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για μιζέρια. Μετά τον Μπακογιάννη έρχεται ο Άδωνης. Ο Μπακογιάννης, θυμάστε, το είχε πει για την συναυλία του Ρουβά και για το ότι ήμασταν μίζεροι που δεν θέλαμε να δαπανηθούν 215 χιλιάρικα για 17 λεπτά. Και έτσι έρχεται και ο Ρουβά στην κουβέντα μας και ετοιμάζεται για το δεύτερο μέρος για να σας πω μερικά πραγματάκια και γι' αυτό. Το εξαιρετικό παλικάρι. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλά κανείς για το φαΐ. Ο λόγος, έχουν κιόλας φάει. Αυτή είναι στίχη του Μπρέχτ που μου γράφει ο φίλος ο Αφελής. Αυτοί που κλέβουν το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα, αυτοί που περνούν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Αυτοί που παίρνουν, συγγνώμη, όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Αυτοί που τη χώρα σέρνουν στην Άβυσσο λένε πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Ο Μπρέχτ, μου λέει ο φίλος ο Αφελής, τα έχει πει αυτά πριν από 100 χρόνια. Sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervenes. Παρατηρώ έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος του πρώτου μέρους. Και αυτό θα σήκωνε μια ολόκληρη εκπομπή, αλλά έχω έλλειμμα. Εκεί πρέπει να σας παραδεχτώ και τα ελλείμματά μου, ναι. Μια μεγάλη συζήτηση που ξεκινά για τον Παΐσιο, παιδιά. Μεγάλο θέμα τώρα. Τηλεοπτική σειρά, η ζωή του Παΐσιου. Από τα Φάρσαλα, Φάρασα. Στον Παράδεισο, κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Διαβάζω άρθρα για το πως ξαφνικά έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε όλοι μετά τον Σερβετάλη στον Άγιο Νεκτάριο. Τώρα έρχεται και ο Παΐσιος, πως ξαφνικά και μέσω τηλεόρασης και κινηματογράφου σου έρχεται έτσι ένα ναι, είναι μέσα στη συζήτηση περιχωρισμού κράτους εκκλησίας και πήρε αυτό. Τώρα θα μου πεις πολύ μακριά το πας, άσε τον Κοσμάκη να δει λίγο τηλεόραση. Έχω ένα έλλειμμα. Δεν έχω καθόλου καλή σχέση, παιδιά, δηλαδή με ό,τι έχει να κάνει με σύριαλ και τέτοια. Μην με ρωτάτε, μην στέλνετε μηνύματα ή αν θέλετε στείλτε να μου λέτε τις εντυπώσεις σας να τις μεταφέρω. Τίποτα. Είμαι από εκείνη την νομίζω πολύ μικρή ομάδα πολιτών ούτε ένα λεπτό, πώς τα λένε αυτά, άγριες μέλισσες, ούτε ένα λεπτό σασμός, ούτε ένα λεπτό, πώς το λένε το άλλο, τα ξεχνάω κιόλας, τους τίτλους λίγο, αλλά τίποτα, μηδέν, μηδέν. Οπότε θα μου πεις πού πας άμα δεν τα δει αυτά, δεν ξέρεις τι συζητάει ο κόσμος. Δεν θες να κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τι να σας πω, καθένας έχει τα προβλήματά του, τα ντεζαβαντάζ του. Διάλειμμα και έρχομαι. With a demon like you, you'll get just what you deserve. I'm telling you, you bit off more than you can chew, and I admit bit as bad as you were. I will call you bluff, turn up the cards. You'll put a face and enough to burden my heart. To burden my heart. Devil help you girl, cause soon you're gonna see that you'll never dealt within a demon like me. So save your face and save your pride. Save those tears you'll try to cry. Maybe you'll think twice before you go try to even mess with the demon. Mess with the demon. Don't you mess with the demon like me. Everybody in. Well, once upon a time there was a happy ever after to this story, but you won't hear one today. The man is sweating bullets and his heart beats out a cold tattoo as the band begins to play. So everybody stand, everybody won't you give a big hand to the man on the burning tightrope. He's always walked this tightrope between the devil and the deep blue sea. A monkey on a wire. But he's drunk his cup of sorrow. He's thrown his curses at the moon. Manifestos on the fire. So everybody stand, everybody won't you give a big hand to the man on the burning tightrope. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tear shed, queen bee miss squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην τρίτη, 15η μέρα του Φλεβάρη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είπα τώρα μερικά ονόματα δημοσιογράφων, έχω τον κίνδυνο, ξέρετε, επειδή με πολλούς από αυτούς γνωριζόμαστε, να θεωρηθεί ότι έχω αφήσει κάποιους έξω από τη λίστα των δύσκολων ερωτήσεων. Δεν συμβαίνει αυτό, είπα τυχαία κάποια ονόματα, όχι τυχαία, είπα κάποια, μπορεί να είναι ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο Άρης Χατζηστεφάνου, μπορεί να είναι, τι να σας πω, προσπαθώ να σας περιγράψω ότι μία συνέντευξη του Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky είναι πλέον πιο εύκολη από μια συνέντευξη του Τσίπρα στον Μπογιόπουλο για παράδειγμα. Ας πάρω τον Νίκο, τον συνάδελφο τον Νίκο τον Μπογιόπουλο, δηλαδή στον Sky πήγε, θα ξαναπάει και, και πολύ καλά θα κάνει. Είναι πιο εύκολο να είσαι στο πεδίο του από εκεί εχθρού, του δεξιού, και να κερδίζεις ό,τι έχεις να κερδίσεις ως εντυπώσεις, απαντώντας, βάζοντας θέματα, παρά να πας στο γήπεδο του αριστερού, όχι εχθρού, του αριστερού ενδεχομένως με μια ευρύτερη έννοια χώρου που θέλεις και εσύ να εκφράσεις και να αποδειχθεί ότι δεν τον εκφράζεις τελικά και ότι είσαι το καινούριο Πασόκ σε αυτήν εδώ την ιστορία. Λοιπόν, αυτά θα ήταν δύσκολα πράγματα, δύσκολες αποστολές για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές θα ήταν πραγματικά δύσκολες αποστολές και όχι το να πάει στην τηλεόραση του Sky. Ταπεινή μου γνώμη, έτσι, και αν θέλετε εδώ είμαι να το συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε. Θέμα Σάκης Ρουβάς. Αυτό το παιδί, ξεκινώ έτσι, έχει αποδειχτεί, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσετε πια να έχετε ελπίδες ότι δεν ξέρω ότι θα περιμένατε ίσως να είναι κάποιο είδους, να τιμήσει με κάποιο λόγο, με κάποιο ρόλο την καλλιτεχνική του υπόσταση, να τον αντιμετωπίσετε μόνο ως καλλιτέχνη. Έχει τελειώσει αυτό. Ο Σάκης Ρουβάς σαφώς αναφέρομαι στην παρέμβασή του υπέρ του Λιγνάδη για το πόσο τον εκτιμά, τον σέβεται και συμπάσχει με αυτά που περνά ο Λιγνάδης. Για τα θύματα ούτε κουβέντα ή μισή κουβέντα μόνο, έτσι, μισή και μαραμένη. Ο Σάκης Ρουβάς έχει αποδεχτεί εδώ και χρόνια τον ρόλο αυτό που είχαν, αν θυμάστε, στο Μεσαίωνα, στις αυλές των βασιλέων, οι παλιάτσι, οι, πώς το λέγανε, οι διασκεδαστές. Είναι ο παλιάτσος που χρειαζόμαστε, συγγνώμη για τον όρο παλιάτσος, μιλώ με όρους εκείνης της εποχής. Είναι ο διασκεδαστής που χρειάζεται η αυλή, όταν για παράδειγμα χρειαζόμαστε κάποιον να βγει να εκφράσει τον καλλιτεχνικό κόσμο και συνολικά τον κόσμο του ναι στο δημοψήφισμα, έπαιξε το ρόλο του όπως χρειαζόταν. Είναι αυτός που χρειάζεται ο δήμαρχος Μπακογιάννης για να χορέψει δίπλα του στο ΕΦΕ, με το αζημίωτο βέβαια, στο πρωτοχρονιάτικο. Είναι αυτός που χρειάζεται η Μαριάννα Βαρδινογιάννη για να δείξει καλή θέληση στο Σύλλογο Ελπίδα. Είναι αυτός που χρειάζεται για να ξεπληθεί τώρα ο Λιγνάδης, διότι κάποτε πήρε και από εκεί το όφελός του μέσω της Επιδαύρου, μέσω της, ξέρετε τώρα, όλο αυτό του Ηρωδίου. Έχει παίξει, θέλω να σας πω, είναι τόσο σαφές ότι παίζει πια αυτό τον ρόλο του διασκεδαστή της αυλής, με οποιαδήποτε χρειά και αν έχει αυτή, και όσο είτε είναι οικονομική αυλή είτε είναι πολιτική, που νομίζω ότι κάνετε λάθος, κάνουμε όλοι λάθος να αρχίζουμε να κρίνουμε, να προσπαθήσουμε να κρίνουμε τον Ρουβά ως έναν καλλιτέχνη που τι έπαθε τώρα ξαφνικά και μέσα σε αυτό το δυσόδες σκηνικό και με τον Γκούγια να έχει πει αυτά τα απίστευτα πράγματα για τα θύματα του Λιγνάδη. Δεν έχει ακούσει τίποτα ο Ρουβάς. Είναι σε έναν συγκεκριμένο, διατεταγμένο ρόλο. Δεν χρειάζεται να σας κάνει πια εντύπωση. Ή τουλάχιστον αντιμετωπίστε το έτσι για να το βάζεις στις πραγματικές του διαστάσεις. Υπάρχει μόνο μία διάσταση που θα ήθελε λίγο περισσότερη προσοχή και νομίζω αν είχε και ο ίδιος λίγο περισσότερο μυαλό δεν θα προλάμβανε το να εκτίθεται τόσο άσχημα. Το γεγονός ότι ο Ρουβάς, ωραίο παιδί, εντάξει, καλός καλλιτέχνης, το καλλιτεχνικό του το κομμάτι δεν είναι κακός. Που δεν είμαι εγώ καταλληλότερος να το κρίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη δουλειά που κάνει στο καλλιτεχνικό επίπεδο καλά την κάνει. Είσαι πρότυπο ρε φίλε, είσαι πρότυπο για πολλά παιδάκια, για κοριτσάκια, για αγοράκια, είσαι πρότυπο για αυτά τα παιδιά που πέσανε θύματα και του Λιγνάδη. Και όταν λες τέτοια πράγματα μπορεί να δικαιολογήσει υποσυνείδητα ότι ξέρεις κάτι, για να φτάσεις κάπου δεν πειράζει να περάσεις και από ένα κρεβάτι με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, εκεί θα ήθελε λίγο περισσότερο μυαλό, αλλά δεν το έχει. Δεν το έχει, είμαι σίγουρος ότι δεν το έχει. Οπότε, τι να σας πω, δεν του δίνω άφεση αμαρτιών, λέω κρίνετε τον στις πραγματικές διαστάσεις του αυλικού διασκεδαστή και όχι του καλλιτέχνη από τον οποίο περιμένεις να πάει λίγο περισσότερο, λίγο πιο μπροστά τα καλλιτεχνικά πράγματα στη χώρα και με τον λόγο του εννοώ και με την στάση του την προσωπική. Να τελειώσουμε με αυτό. Να είμαστε ήσυχοι, τουλάχιστον εδώ, μιλώντας μεταξύ μας. Έρχομαι στο θέμα των ηλικιωμένων και του γυροκομείου. Όχι τόσο για να σας μεταφέρω σήμερα ειδήσεις. Τυχαίνει να έχει φτάσει πια στα χέρια μου ένα σημαντικό κομμάτι της δικογραφίας και φαίνονται πράγματα και θάματα εκεί, πράγματα που ειλικρινά κάθε μέρα αποκαλύπτονται και άλλα και άλλα. στις περιγραφές. Εγώ δεν θέλω να μείνω στα κομμάτια των βασανιστήριων, τα έχουμε ακούσει όλα πια. Και υπάρχει και ένας άτυπος διαγωνισμός, ποιος θα βρει το πιο φανταχτερό βασανιστήριο να περιγράψει τώρα. Φανταχτερό, τέλος πάντων το πιο είδε χθες, για να κάνει φανταχτερή εντύπωση σε ένα φιλοθεάμον κοινό. Δεν είμαι εκεί, είμαι στο πολύ σοβαρό κομμάτι των ευθυνών της Αντιπεριφέρειας Χανίων και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και γενικώς των αρμοδίων αρχών που θα έπρεπε, θα μπορούσαν και θα ήταν υπεύθυνες, ήταν υπεύθυνες για να ελέγχουν και δεν το έκαναν προφανώς. Είμαι πιο πολύ στο οικονομικό κομμάτι του σκανδάλου, γιατί φαίνεται μέσα στους κατηγορούμενους, όχι φαίνεται, μέσα στους κατηγορούμενους είναι και δύο γυναίκες συμβολιογράφοι της ευρύτερης περιοχής των Χανίων, που ξέρετε ποιον ρόλο μπορούν να παίξουν οι συμβολιογράφοι και που είναι εκεί υποτίθεται ως θεματοφύλακες. Οι συμβολιογράφοι είναι σε έναν πολύ ευαίσθητο ρόλο, είναι θεματοφύλακες της μεταβίβασης ακινήτων, της διασφάλισης της περιουσίας των πολιτών, είναι σε έναν εντεταλμένο ρόλο από το κράτος, που όταν ο συμβολεογράφος κάνει τα στραβά μάτια, όταν βλέπει μπροστά του κάτι τόσο χοντρό, αρχίζει ήδη το σύστημα να υπολειτουργεί ή μάλλον να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών και προς όφελος των επιτίδιων. Η δική μου έρευνα και η δική μου ματιά πηγαίνει προς τα εκεί, σε αυτά τα δύο κομμάτια, συμβολιογράφοι, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στα Χανιά. Και το επόμενο διάστημα ίσως θα έχω να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό. Πηγαίνω όμως λίγο στο πιο ευρύ, στο κοινωνικό, στην κοινωνική διάσταση, αυτή που πιάσαμε και χθες στην εκπομπή λίγο. Σας έλεγα χθες ότι μήπως μας περισσεύουν αυτοί οι άνθρωποι, μήπως είναι ένα πανευρωπαϊκό και από ό,τι φαίνεται και παγκόσμιο φαινόμενο. Ήρθαν μπροστά μου δύο άρθρα, τα οποία δεν τα είχα σε γνώση μου στην χθεσινή εκπομπή και που σας ομολογώ ότι μου έδειξαν ότι το θέμα είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγαλύτερο από ό,τι και εγώ φανταζόμουν. Το πρώτο άρθρο το βλέπω γραμμένο στον Αγώνα της Κρήτης, μια εφημερίδα των Χανίων και site των Χανίων, της πολύ καλής δουλειάς που κάνουν εκεί τα παιδιά, ο Γιάννης και ο Νίκος Αγγελάκης και ο πατέρας τους φυσικά. Βλέπω λοιπόν, είναι αναδημοσίευση από το Investigate Europe. Είναι η υπόθεση που έχει τίτλο «Η πανευρωπαϊκή βιομηχανία του γκρίζου χρυσού». Ο γκρίζος χρυσός είναι ο χρυσός, είναι τα ωφέλη τα οικονομικά, όχι κατά ανάγκη χρυσός μόνο, που προκύπτουν από την διαχείριση των ηλικιωμένων και φυσικά και από τις περιουσίες τους που αλλάζουν χέρια. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ, δεν είναι καινούριο, είναι αναδημοσίευση από το Investigate Europe, όπως σας είπα, σε όλη την Ευρώπη, για τα γυροκομεία, για το πώς λειτουργούν, για την τεράστια οικονομική, το τεράστιο οικονομικό σκέλος που έχει αυτή η αγορά. 220 δισεκατομμύρια καταλήγουν από τα δημόσια ταμεία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ηλικιωμένους, που φιλοξενούν ηλικιωμένους. 220 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η έκταση της αγοράς της συγκεκριμένης σε ό,τι αφορά την φιλοξενία ηλικιωμένων. Οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, σύμφωνα με το Investigate Europe, είναι ένας οργανισμός δημοσιογραφικός σε όλη την Ευρώπη, ξοδεύουν ένα ολοένα και αυξανόμενο ποσό για τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων που φροντίζουν τους ηλικιωμένους και επιλέγοντας συνειδητά να μην φτιάχνουν δημόσιες δομές και υποδομές για τη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών. Αναθέτουν σε ιδιώτες, υποτίθεται ότι ελέγχουν τους ιδιώτες και καταλήγει σε φαινόμενα σαν την Αγία Σκέπη στα Χανιά. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast. I'm driving too far. Οι 25 μεγαλύτερες εταιρείες, γιατί μιλάμε για εταιρείες μεγαθύρια, τώρα δεν μιλάμε για ένα γυροκομείο με 50 τροφίμους, οι 25 μεγαλύτερες εταιρείες λειτουργίας οικονευγηρίας στην Ευρώπη έχουν υπό την ευθύνη τους πάνω από 455.000 ανθρώπους. 455.000 άνθρωποι, και μάλιστα μην νομίζετε ότι είναι μόνο ελληνικό ή χανιώτικο το φαινόμενο. Πρόσφατα στην Γαλλία ήρθε στο φως παρόμοια τέτοια ιστορία για έναν από τους μεγαλύτερους τέτοιους, από τους κολοσσούς στην φροντίδα των ηλικιωμένων, που οι συνθήκες μέσα ήταν επαρκώς με επιοίκεια ο χαρακτηρισμός απάνθρωπες. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Το σκάνδαλο είχε τον κωδικό, την κωδική ονομασία Όρπεα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Η εταιρεία Όρπεα αποτελεί τον ευρωπαϊκό ηγέτη στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, αφού από το 1989 που ιδρύθηκε λειτουργεί 854 γυροκομεία με 86.757 κρεβάτια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο. Το σκάνδαλο συντάραξε τη γαλλική κοινωνία. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που αποκάλυπτε από κάποια πρώην εργαζόμενη εκεί τις συνθήκες που επικρατούσαν: άπλητοι, ατάιστοι, ελαχιστοποίηση του κόστους μέσω της μείωσης του φαγητού, ασιτίες, άνθρωποι που πέθαναν στα χέρια των νοσηλευτών ή χωρίς καν να είναι στα χέρια των νοσηλευτών, δεμένοι στα κρεβάτια τους, τέτοια πράγματα, αυτά που συζητάμε και εμείς τώρα για τα Χανιά. It's just a yellow lemon tree. Armageddon time is coming soon. The fires will turn us all. Ελάτε να σας πάω και μέχρι την Ιαπωνία. Αυτό είναι ένα παλιότερο άρθρο από το 2017 στο TVXS. Κοντόκουσι ή φυλακή είναι ο τίτλος του. Αναζητήστε το. Το κοντόκουσι είναι ο μοναχικός θάνατος στα Ιαπωνικά. Οι ηλικιωμένοι στην Ιαπωνία, που αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς γιατί υπάρχει και εκεί τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, καταλήγουν να είναι άνθρωποι που ζουν μόνοι, εγκαταλελειμμένοι, που πεθαίνουν τελικά μόνοι χωρίς αναπιάτο φαγητό, και διαλέγουν να κάνουν παραβάσεις του νόμου, παραβιάσεις του νόμου ίσονος σημασίας, καμιά φορά όμως ακόμα και εγκλήματα, προκειμένου να βρεθούν στη φυλακή, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να έχουν μια στοιχειώδη φροντίδα, μια στοιχειώδη παρέα αν θέλετε με τους συγκρατούμενους. Όσο και αν σας ακούγεται τραγικό, είναι πραγματική εικόνα, τουλάχιστον μέσα στην προηγούμενη δεκαετία ή εφταετία, από το 15 στο 17 ήταν αυτή η έρευνα που δημοσιοποιήθηκε στην Ιαπωνία, που έδειχνε τα ποσοστά εγκληματικότητας στους ηλικιωμένους ανθρώπους άνω των 65 να αυξάνονται ραγδαία, ακριβώς επειδή επιζητούσαν οι ίδιοι να πάνε στη φυλακή για να διασφαλίσουν έστω ένα πιάτο φαγητό. Υπήρχε τότε μια προκλητική δήλωση του Ιάπωνα Υπουργού Οικονομικών, ο κύριος λεγόταν Τάρο Άσο: πρέπει να επιτρέψουμε στους ηλικιωμένους να βιαστούν να πεθάνουν για να μην χρειάζεται να πληρώνει το κράτος για την περίθαλψή τους. Όπως βλέπετε στην Ιαπωνία έχουν προχωρήσει πολύ, πολύ μπροστά. Εγώ σας έλεγα ότι εδώ, σας έλεγα χθες, αμφιβάλλεται ότι κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους που λένε ότι πέθαναν 20.000 Έλληνες άνω των 65 μέσα στον κορονοϊό. Από τους 24.025 φτάνουμε σχεδόν, οι 20 είναι άνω των 65, και κάποιοι λένε ανάσα για το ασφαλιστικό είναι αυτό. Δεν το λένε δημοσίως, αλλά το σκέφτονται. Εκεί στην Ιαπωνία σας λέω πήγε και ο άλλος, το είπε δημοσίως, να τους επιτρέψουμε να πεθάνουν νωρίτερα. Χρειάζεται να καθόμαστε να τους πληρώνουμε. μεταξύ, όταν τα έλεγε αυτά το 15, δεν ξέρω αν ζει ακόμα, αυτός ο Υπουργός Οικονομικών, ο Τάρο Άσο, ήταν 72 χρονών, να ξέρετε. Στην Ιαπωνία, λέει, άνω των 65 ετών παραβάτες, άνθρωποι που προέβησαν σε παρανομίες και οδηγήθηκαν στην αστυνομία, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν 23.656. Οι άνθρωποι άνω των 65 που παρανόμησαν επίτηδες θα παρανόμησαν προφανώς, για να βρεθούν ηθελημένα, αυτή είναι η σωστή λέξη, στη φυλακή, την ώρα που το ίδιο ποσοστό σε πιτσιρικάδες, ας πούμε, σε κλεφτρόνια ή κάτι τέλος πάντων, σε μια ηλικία που θα μπορούσες να περιμένεις μια ενός είδους παραβατική συμπεριφορά, ήταν 19.670 στο ίδιο εξάμηνο. Να σας ξαναπώ τα νούμερα: 19.000 οι πιτσιρικάδες, 23.000 οι άνω των 65 παραβάτες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο προσπαθούσαν να βρεθούν στη φυλακή. Στα δικά σας μηνύματα, ο φίλος ο Στέλιος είπε σήμερα, λέει, για χθες, τη φράση που περιγράφει όσο καμιά άλλη την υπόθεση στα Χανιά, εταιρεία δολοφόνων. Από την αρχή πήγε εκεί το μυαλό μου. Αναφέρομαι στα γεγονότα του 87. Θυμάμαι να είμαι παιδί 12 ετών και ανατριχιάζοντας να διαβάζω κάθε μέρα τα ρεπορτάζ στον τύπο από την εφημερίδα του πατέρα μου. Πέρασαν τόσα χρόνια και η βαρβαρότητα είναι ακόμα εδώ, μου λέει ο Στέλιος. Ο Γιώργος από την Καβάλα, καινούριος ακροατής. Με αφορμή τις αναφορές σας στη σημερινή εκπομπή για το γυροκομείο Χανίων και επειδή από την αρχή μου δημιουργήθηκε η απορία για το πώς αυτό που συνέβαινε εκεί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως, δύο επισημάνσεις που έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση να ανακαλυφθούν και να αξιολογηθούν οι συχνοί θάνατοι ηλικιωμένων. 1. Οι ιδιοκτήτες των γραφείων τελετών σε όλες τις επαρχιακές πόλεις γνωρίζουν τη συχνότητα θανάτων σε κάθε σημείο της περιοχής τους, είτε πρόκειται για χωριό, γυροκομείο, νοσοκομείο, ακόμα και για την ίδια την πρωτεύουσα του νόμου. Αν αυτοί οι αριθμοί αλλάξουν, τότε δημιουργεί περιέργεια. Π.χ., αν ένας τέτοιος επαγγελματίας ερωτηθεί πόσες κηδείες έχει το τάδε χωριό του νόμου, θα σου πει 1-2 κηδείες το τετράμινο. Αν ξαφνικά αυτός ο συσχετισμός μεταβληθεί σε 3 κηδείες το μήνα και αυτό επαναληφθεί και τον επόμενο μήνα, τότε χτυπάει συναγερμός. Και με ποιους μιλάνε σε πρώτη φάση οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών? Με τη Μητρόπολη και με την ασφάλεια. Φίλε Γιώργο, στα Χανιά, επειδή το ρεπορτάζ το έχω κάνει εκεί ένα χρόνο σχεδόν τώρα, πήγαινε συγκεκριμένο γραφείο τελετών πάντα να παραλάβει. Και πήγαινε με συγκεκριμένα δεδομένα και με συγκεκριμένο τρόπο και πήγαινε πρώτα να παραλάβει το γραφείο τελετών και μετά ειδοποιούσαν τους συγγενείς και ήταν όλα έτοιμα για να μην φανούν μερικά πράγματα. Και ο συγγενής δεν είχε τον τρόπο να επιλέξει, ήταν πια ήδη έτοιμος, στολισμένος ο νεκρός, δεν είχε τον τρόπο να επιλέξει και του λέγανε, για να μην σε βάζουμε σε κόπο, φροντίσαμε εμείς εδώ και θα τον παραλάβεις από εκεί, τον δικό σου άνθρωπο. Κανονικά θα έπρεπε να περιλαμβάνονται και αυτοί στη δικογραφία. Δεν περιλαμβάνονται, δυστυχώς. Μου βάζει και ένα πολιτικό ζήτημα ο Γιώργος, Από την Καβάλα μένα, αλλά ξέρει για τα των Χανίων. Στα Χανιά που λειτουργούν τα πολιτικά γραφεία δύο εκ των κορυφαίων βουλευτών του Κοινοβουλίου, Μπακογιάννη και Πολάκης. Υποτίθεται ότι οι συνεργάτες και τα στελέχη των γραφείων αυτών αφουγκράζονται σε εισαγωγικά καθημερινά ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία και εντοπίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να πέρασε με μεγάλη ευκολία κάτω από τα ραντάρ τους, μου γράφει ο Γιώργος. Έχω ξεχάσει μία αναφορά του Χρήστου για το θέμα του Πέτρου Δούκα. Είχα πει στην εκπομπή που κάναμε για τότε με τις αποκαλύψεις για τις τσάντες με τα λεφτά ότι για το βατοπέδι και για τα δομημένα ομόλογα ο Δούκας αθώθηκε και μου λέει λάθος, τεράστιο λάθος ο Χρήστος. Ο Δούκας δεν αθώθηκε, παραγράφηκαν οι υποθέσεις που τον αφορούσαν. Μάλιστα λέει στο βατοπεδίου παραγράφηκε λόγω των εκλογών που προκηρύχθηκαν. Για να θυμόμαστε, λέει, το λόγο ύπαρξης της περίφημης αστικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ, Χρήστο. Έχεις απόλυτο δίκιο, φυσικά. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Πίσω σελίδες αύριο πάλι την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Για χαρά. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. She does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral.